بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد تيجان وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين. جرم بأن الفك أكبر أن تفصلني ونفصلن لأولي تقنت الله مسألة العقوبات مبغلي التي nga xamantene rattabaha toftal nako Allah bur yalla ala dhunubi ci bakar mona fastahdir tiawlul ba'd al-uqubat len ci mbugal yalla ti nga xamne rattabaha toftal nako Allah bur yalla subhanahu tuduna ma sal nga wa ta'ala takawna mu ala dhunubi ci bakar wajawazat daganalna dana jalla wusul ba'dha jot ak len ci yen wala bogo jawiz daganalal wala manam bayil wusula ba'dha jot ak len ci ilayka jëm ci wajal te nga def zalika lol da yan bi aji wote lim nafs ñeel bakkan ila hijraniha ci gaday ko wa anan man nak asuqu ilayka mangi asuqu mangi womat ilayka jëm ci yawminha ci musiba yoy tarafan len rek wa aw asra yak fi do xamne dana doy ala aqil aji xel lu juma tasdiq and ak degul bi ba'dhi ci len le jappal mom am yo xamantene dama la koy wax yo xamantene soko xame ci yenn musibe yu ne ci bakkar boko tii rek di nga bo dina tax lola dana la wo ci nga bayiko ben famin ha bokk na ci al khatm ak tej ala al qulub ci xoli wal asma'i ak deggi wal ghashawat ak kiray ak muray ala al absar ci gis gisi wal iqfal ak kanar ala al qulub ci xoli waja'ala du yalla day def al akinat kanari alayha ci kaw xoli mum bakari war rain ak ay khomat alayha ci xoli wat tabu'u ak maso lo teju wat taqlibu ak jallar bi ko al afidatu khali wal absar ak gis khali wal haylu lati ak kiray ak taxaw baynal mar digeunte nit ci bopam mo xalbi ak xol bopam wa ifal al qalbi ak teju khol an zikri rabbi wal lif tuddu borom subhanahu wa ta'ala wa insail insani ak fatte gi nit ki fatte nafsuhu bopam wa tark ak baye gi mi baye iradatullah da baye gi nga xamantene mom la iradatullah nam ak yalla di baye tathirul qalbi labal xol bobu waja'alu ak def gi mi def as-sadru dun dayqan muy aji khat kharajan di am ak mitat ak khat ka annama mu melni ko mom xol bi kat mu melni ki nit ki yas'adu day yek fi samaa'i ta samaani wa sarful qulubi ak daq khol ya anil haqqi wal lif deug day tax ba dootu ni meuna gisati deug wa ziyadatiha ak yokote gi ni yok maradan febar ala maradiha ci kaw febar bi nga xamantene mom lañ amon wa irkasiha ak tilimal giñ koy tilimal wa inkasiha ak dandal giñ koy dandal sobel giñ koy sobel bi haythu ci anam go xamantene tabqa day dess mankusatan di aji teju di aji dand kama zakara kom ni nga xamne non la ko tuddal imam ahmad rahimahullahu ta'ala an hudhayfa al-yamani radiyallahu ta'ala anhuma hudhayfa ibn al-yamani radiyallahu ta'ala anhu annahu qala dafa waxna al-qulub khali arba'atun nient la wa qafa qalbun dafa am xol bo xamantena ajrad mom dafa set fihi ne mom nek na ci sirajun ak lampe bo xamne yezharu day tak di leral wa fa dalika lol ka qalbu mu'minu moy xolu julit wa qalbun ak xol bo xamne akhlaf am dafa fess dafa teju fa dalika lol ka qalbul kafir moy xolu yever mom day fess ak lundum teju wa qalbun ak xol bo xamantene man kusun day dand wulbutiko فذلك لولو قلب منافق مو خول نافق وقلب امنا خول بو خامني تمدو دنكو مد دنكو تب ما دتان نياري نياري مبير نياري اليمان مادتو ايمان لو خامنتني داي جوغي تي نغم ومادت نفاق نك لو جوغي تي نافق وهو تي لولو ماك لما غلب عليه خول بوب موم ليكو تا نوت رك منهما تي نيوم نياار لولو موم موي نوت تا خول با kon ñent xet xol yoy na am xol bo xamne mom day leer day tak day set witch mo xolu julit xol yéfir mom day teju ba pare day fess del ak lendeum xolu nafiq mom day dand ba pare wa ba pare day wëlbeutiku en fait du normal day bur yew sa suné day wa du normal dal day am genre circuit court circuit voilà court circuit la ah koko mais nak mu am benen xol mo xamantene moy ñi nga xamantene seenu julitu degeurut te duñ ay nafiq wa xam nga nit ñi tamit loolu tamit amna am naño xamantene duñ nafiq mais sauf que dañoo sagana sagal wala dañu doye di wala xamuñu wala yu mel non yoy day waral ci ñom yoy non koku nak ñaari mbir element ñoy ñew fu mom yene nifaq la li ci dess ak ngeum yalla yoy ñoy ñoy ñew ci xol bi sa suné motax leen nga gis ko bu ande nit ñu bax ñi nek ci jotay yu bax ak yoy xol ba takkat fofu lay jugge wat dem bali ji wala mu dem def ci la xam nga koku mu ñu geumul parce que bu gaay woté ci lu bax da ngay gis mu sawar ci nango ci ki bu ñu tuddé yalla mu contane leg leg sax day joy bu jukki mais farax bi moy ci ëlëk sa day bali ji ci ëlëk sa amna soirée buñ organiser daf koy dem ñoña tamit yëngalat ko mom tamit bu ki xam nga koku mu noné na fekk la mais ñaar yoy ñoy not mom koku nak ki not ci mom rek moy am effet wa koku mom moy gagné xex wa amma yi nga xamne mom la tudon fele yeb yoy yeb bo setlo ay alcorane tud nañ ko yi mu jotta tuddu yeb fele wa ndax dafa am fukki febar xol xel xol fukki mbir dina ko dal fukki mbir dina ko dal wa te yi bok na ci yi mu tuddu fi al khatmu al ghishawatu han al aqfalu han al akinatu ar raynu taqlibu al afida haylu lat bayna al mar'i wa qalbihi ighfalu al qalbi ak yenen bo mi fuk comme ni imam qurtubi rahimahullah wa tafsiram bi mune ñaarel wa minha bok na ci at tasbiitu saggan lo nit ki ñi saggal ak dal tek giñ koy tek manam tey giñ koy tey comme si dañ ko daaj fenn an taati wolif top yalla wal iqaad ak jonkan loko ak sukloko an ha wolif ko wa moy bakari day tax tamit nit ki du sawara def lu bax wa du bëgg def lu bax da nan boko waxe defal lu bax mu nan non j'ai pas envie fekk xamul ne bakaram yi dong la du mom mo am envie de oui j'ai pas envie de le faire voilà defene mom xel mi reuy wala da am lu muy tanal bopam de def bakari yu bon yu bari yi la motax voilà ah ba ñu lay wax lu bax doko nango def ñu lay wax lu bon doko nango bayyi motax ku xellu tamit day xamé affaire bob xamné man kat sama bakkar yi ma nekké du jamm li li tax wala li tax mënuma def lu bax li c'est pas parce que amu envie mais c'est parce que tout simplement sama bakkar mo ki mo fe sama xol mo febar ñettel bi minha bok na ci jaalul qalbi def xol asam diku teux ko xamne la yasmaahu du deg al haqq deug ab kamu day lu day muuma la yantiqu wax bihi ci deug gogo a'ma day gumba la yarahu du gis deug fatasiru bu ko defe mu do mu nek an nisbatu askanonte baynal qalbi digante xol bi wo baynal haqq ak deug alladhi bi nga xamne la yanfa'uhu du ko jariñ ghayruhu lenen kan nisbatu kem askanonte ak bayna usnu afami digeunte nopu aji teux di wal aswaati ak kaddu yi mom xolam ak deug ni ñi mel moy comme tay ku teux rek ni ni voix yi son yi ni ñu mel par rapport ak mom non lay mel wa aynul a'ma ak beutuk aji sil makhagi wal alwan ak couleur yi melé ñom duñu amuñu ben rapport amuñu ben rapport ni ko nono tamit wa joju tam non la xolam di wax non la xolam di wax par rapport ak deug biñu am rapport en fait na walisanul akhrasi ak laminu ki muma wal kalami ak kaddu ki muma mom ak wax tamit niñu baña ko xolam non lay mel c'est-à-dire que xol bi kon du deg deug comme ni nga xamanteni ku tax nim dul deg voix mom lol tamit la muntu deg deug xol bobu beutu xol bi du gis deug comme ni nga xamanteni ki silma xo beutum tam du gis couleur yi niki nonu lamenam du wax deug du jappale deug du dara parce que comme ni nga xamne non la lamenu ki moma nak meuna baña waxe وبهذا تتلول يعلم لني حمي أن العمى نككس المخاص والصممي أكو التخ والبكمي أكو قلول القلب نيالنا خلي بالذات تجمع بكم والحقيقة أتدق دق والجوارح لغا خمان تنين نيوم نيوم يتري بالعربي دانيو غارك والتبعية أكتوب نيوم للنجف كم نجحنا لك أفرار وخيفة إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور في سورة الحج. إنها نكم ليربور ما لا تعمل بسلمة على أبصار وبدي ولكن وائلف إنك تعمل ليس المخ القلوب خلي التي نجحنا في الصدور في الدنيا لنا. moy soto hadji ay 46 mun waye walay sa nekul al murad nam nafyul ama dakku sil makha al hissi bi nga xamne mom lañuy yek and basari ci gis ci beut kayfa ana lol nan lay nek waqat te deug qala waxna ta'ala kawenam laysa ala al ama haraj ci soto nur 61 laysa amul ben laysa nekul al harajun ben khat ala a wala ben a ala al a'ma ci silma khay lool moy ñoom mën nañu dugg ci wala fekk ci kër yi jigeen yi nekk té wa ci lool la ko xewon no wa micro ndox moy manam wala lek gi la non lay sa ama hal wala ala ala wala wala way anta kulu wala wala wa deng wa qalat wa ahna tamtun baram subhanahu wa ta'ala anna abasa wa tawalla an ja'ahu al ama sura abasa aya ñaari aya li fi abasa ñukkel na kanam di wata walla te du mo yoro an jaahu ci dikke nako al a'ma gumbaga moy kusul ma xaka moy abdullah ibn umm maktum radiyallahu ta'ala an wa fi tuddu nako kon du ko maam fi ci ñaar ayu mujj lim la wax moy du lolu taxul manam tekkiwul ne daf ni nit du gumba ci xol ci beutam deug deug su gumba yi da fekk ne xol ba gumba tekkiwul lool lool tekkiwul lool ah lim la bo parce que yi mom yalla saxal nako ci alcorane lim ne la taamal wala ki taamal wala te fi sulu wa lool mom ni aussi beut tamit da la wéké ko hein mané mo bëgg lo wax tamit beut tamit da la wéké ko wala wala mais fi benen motax mo ne la wa inna ma li am bares moy al murad li mu nam ci an al amane ke nek gumba atam bi mat gi fi al haqiqati ci deug deug amal qalb moy gumba xol bobu moy gumba gu mat gi yenen yi ci dess benen bi bobu du bu mat bi bobu gumba lañ ko meuna tuddé ga mais du bi nga xamné moy bu mat bu réel bi nga xamné deug deug bobu moy bu réel bi bu mat bi mom moy be nga xamantene mom xol bi ci bop mo dul gisseti deug hatta mbete inna am yul basari naka gumbu xol bin nisbati ci bok ci bok askonante ak ilahi ci mom han kalama wa kemu gumbu manam lim fi lim wax moy manam de telle sorte que bo comparer ki gumbu xol ki am gumbu xol nga comparer ko ki nga xamne mom beutam mo gumbu ñom ñaar day melni ki manam mom ci bopam moy gis ne ke ke mom mi ngi gis voilà voilà manam mom ci bopam mom bo len comparer day melni kele gumbuul waaw ki ci bopam mo gumbu te lolu nak mom la le ki di wax mom nak la ne mom lay dakk motax mu ne du beut yi ñoo gumbu mais xol yi deug deug ñoy gumbu manam ki gumbu ci beut sax def na quelques gisses voilà wa hatta mete innahu mom niku lu nak voilà mom manam ki nga xamne mom beutam mo gumba yasahu dana wir nafyuhu ak daqam bin nisbati ci bok askanante ak ila kamalihi ci matam wa quwwatihi ak dolem kama qala kem li nga xamne non la ko waxe annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam laysa ash-shadidu laysa nekul ash-shadidu ajtar ki nga xamne han bis sur'ati ci ki nga xamantene day xex di dore kay wa di gagne walakinahu waye nak ki nga xamantene mom moy ki ki tar deug ki nga xamantene mom mo am doole mo mom moy borom katan gi deug allazi moy ki nga xamne yamliku day note day mon man nafsahu bakanam day mom bakanam andal ghadabi faf mer la certain que teki wul ne ki nga xamantene mom bu xex jotey mom delapé waw mu wane ak doole ak manam ak stratégie bok xam ken duna jambar la ken duna du jambar mais boko comparer ke nga xamantene mom bu méré da ngay gis mom bopam mu mel mu am vraiment contrôle bu yéme koku da ngay xamné koku les différencier ak ke ko voilà ke manam borom doole ji mo wara yému ci waji voilà ok xana gisu li ci biñu jang sirew te fa do wax ay sam ci marba wala wala ki marba wa fa gañu parce que ci mom du bu di wa li ba di gumba non la xol bi gumba xol bi gumba wala si si ek fi wax nga deug mais expression yoy tax beur na lako ki dan li de go li ki di wax la ilaha illallah la ilaha illallah abdullah ibn zubair lon mo may wax lol jarru na tek parce que awang bi ala kul hal parce que dok ibn abbas la don wax moy ci affaire muta zawajul muta voilà ci lako don wax quoi avant mok ibn abbas avant ibn abbas di ñuy tassé deug bay waxtan deug ci mbir bi mu déggé lolu né ibn abbas daf doon wax né en tout cas amna jamono yentou sa sam dagana lolu len ko yoy lolu la waxon mu né lan motax muy gis ño xamanteni ni yalla gumbalé sen beuti ni la gumbalé sen xol no wax do bu xanam do na ñu ndik seen wax la waaw ci mor ñu abbas ne ko xana xamulo may kan mu ne ko man mako xam man mi ma xam yaay kan waye do fekk ni sunna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nak mu upp doole waaw après ci lañ waxtane ci loolu mu doga retrouver effectivement que ni loolu dañ ko nasaxa dañ ko man sox complètement d'accord wa nem wa qawlu wa hadith bobu imam bukhari rahmalahu sallahu nako hadith 6114 imam muslim rahmalahu hadith numero 2609 moy laysa ash-shadidu bis-sur'ati walakinahu alladhi yamliku nafsahu 'inda ghadab وقوله اقوخم ديغا خامل موم لا يننتي بي وخ صلى الله عليه وسلم ليس المسكين نيكول مسكين ها كيندول نيكول بي طواف تي كيغا خامتني داي وور الذي بيغا خامتني كيغا خامتني داي وور دي يالوان غا خامل تردو دانا كو ديلو اللقمه اب دانك wala qumatan ak ñaari dank walakin nawaya nak al miskin ki ndol deug ki nga xamne moy miskin deug alladhi moy ki nga xamantene la yasalu du laaj an nas nit ñi wala yuftan way du xel lo ñeel ko fayata sadaqa alayhi ñu diko sarax na manam batax ñu sarax ko kenn du ko xalaat xam nga ko wa kenn du xam ni ki miskin la ndax du laaj nit ñi ba bari amul signe bu evidente bu wala ni ki miskin la fayata sadaqa alayhi batax ñu diko sarax kok moy miskin deug hadith bobu tam imam bukhari rahmalahu solo nak hadith 1479 ak imam muslim rahmatullah alayhi hadith 1039 manam da xam nga fi yeb djublu wu ci ne kele du miskin waje wordi yalwan du miskin mais lim ci djublu moy ke mom boko comparer kele xay ñu bay ben ñu ñam wa nazairuhu lu yu mel ni nak kasiratun bari nañ wal maqsuulu li ñu nam ci wax ji dal an moy dilu min uqubatil ma'asi bok na ci mbugali bakka moy yalla yi jaalul qalb def gi nga xam sene mom la mom lañuy def xol bi a'ma di aji siluma xa asam di aji tax ab kam daaji muma daaji lu ñentel bi wo min ha bok na ci batay ci musiba yi bakari al khasfu reusel gi ñu reusel bil qalbi ci xol kama yox sax kem ni ñu reusele bil makani ci bërem yi wama fi ak la ca ne moy bu transformateur am do souf ci reus rus la ca nek lepp daan wala affaire angulature dugg ci bir souf xol tamit day dem ba mel ba def lool fa yox sax bihi bu ko defé ñu reusel ko ila as-salasa fi lenu becc fa gëna souf ci soufé wa sahibuhu tafak li ci yeme moy boromum la xawru ko yeb wa alamatul khaswa nak kay mo wax la mandar ga gi wone mi reusal nañ xol bi ci mom ma bu reusal nañ bi ci xol bi annahu nek mom kat xol bobu la yazal du deñ jawalan di aji weur di nek hawla sufliyati di weur weur lo mbir ci mbir yu su tuti rek wal qazurat ak yu ak yu dandi war radail ak ak bakkar yu tilim yi takalaté nit ki bu démé ba lolu rek go xamanténi mom ay mbirum yépp ça tourne autour d'ay affaire yu touti yu sew yi yi nga xamanténi vraiment ñu doyé di yépp koy def ay musique nga xamanténi tay fuñu tuddé ku tédd duñ ko fekk muy def yoy tay buñu fekkon sax par exemple ñu né président dañ ko fekk té ballo day jax wala imam bi dañ ko fekk té ballo kay bu day yémi xam nga mom nak ci yoyé lay né maam yi nga xamanténi dal vraiment ñu am clifteur ñi nga xamantene dañu am geud ñi nga xamantene vraiment ñu mata fonk la ñi nga xamantene vraiment dañu respectable ñoñu duñu def yoy mom nak ci yoyé nga koy fekk nit ki bu démé bay def yoyé ak yi nga xamné dañu salté nit ñi dañ koy faral di cheikhlu duñ koy bëgg alam dal kuñ ko tuddel sax sa xel commencé du japp na ci nit ku baax wala yoy moy lima waxon tamba kero rek demb rek so photo bobu nga def fofu tay ku ko gis ci net bi may lan lay wax est ce que imagine da nan ki ku bax la wala ku bon xolal waxal no wat wat so fa rek du wax na ku bax la wala ko wa no sa ak yu mel non da nit ki bu deme nak ba nga xamanteni mom yu doy war yoy rek mo koy ki nga xamanteni mom ci yoy rek lay ne ak bakkar yu tilim yi bakkar yi nga xamanteni wala vraiment dafa ak yi nga xamanteni ñom dañuy dandalaté dañuy tilimaté ay iñaan ay ngistel ay soxor ay reuy ay han yoy non dañuy ne ci mom duñ ko wax na wolof yi surtout wolof da na la meluma non mais boy mais djeflantem ce djef moy wane ni nonu nga mel bu fontu way ci def oh wala ngi da ngay waru ko ya lol moy wane ni ko xol bobu dañ ko reus dañ ko mabbal ko reus mu mabba kama kem ni nga xamne nal qalba nako xolal ladhi bi nga xamantene rafa'ahu yekiti dako allah bur yalla wa qarrabahu timu jegeñal ko ilahi jëm ci mom la yazalu du den jawalan bi yek bi wër wër lo hawlal arsh ci lu wër arsh xol bobu tamit non lay day tak di leer nga xamantene day wa day gis mu yekiti ko xol bi wa am ben day yek ni xolam di yekiti ko xam ni xol bi ni muy ak bo compare ak jëm ji mom fi rek la ne mais xol bi mom ci kaw la ne wa mom la yent yalla ay salih sallallahu mo xol ni ku deewul ñaari ku xolam yegul ki do de ñaarelu de bi wala bokku deewul ñaar bo ñaar yoon hein sa xol du yek ci kaw wa si xol bi hein ak ñu xamna fu nga juddu voilà voilà juddu ñaar yoon voilà wa bo moy benen guddu bi nak moy spiritualité bi da nga defarat ko bu baax juromel bi wa minha bok na ci al bu'd ak sori manam ci musiba yi bakkar ak sori anil birri ci mbax wal khair ak yiw wa ma'alil a'mal ak jufi kawey wal aqwal ak wax yu kawey wal akhlaq ak jikko yu kawey nit ki day dem ba sori ko wa mom day japp ne lolou mën tane wala lolou ñu jikko ni rek ko man wala yoy amatul mom yoy lay japp foku fek ci yoy lay xalat non lay xalaté parce que mom manam bakkar yi fess ci mom ba day defé né lolou mën tane ñoñu ñum dootu ñu ay nit tay buñ ko netti won ay nit ko xamanteni manam non la mel day defé né gaay dañuy ëppul liñ wax dafa ëpp mais koku non lolou amatul warut lo am lolou mën ta exister wa xana mu gis ko réellement ak yëbëtum boba do la ko gëm ni rek appel mais day defé né ki da spécial no ak koku dafa spécial koku du nit koku nangam bunu nit lu mu da yeen ngi bokku di dundu jamono ji ngi dundu lu problème yi ngay am mu koy am leneen hein ngay mu dundit te limuy def lutax manoko def xolaat ak sa bakkar yi lol kessel dindiko qala waxna ba'd salaf ñen kenn ci mag ñu bax ni mune inna hadhihi alqulub naka khol yi jawala manam dañuy wacc di wër wërlo di wër fa minha amna ci no xamantene ma ye julu no xamantene dañuy wër hawlal arsh ci di wër arsh wa minha amna ci ma ye julu ñuy wër hawlal hash di wër wërlo autour de trim yek wa fa soufi di day war yi rek salté ak seen yek djuroom bennel bi mo bok na ci musiba yi nga xamantene mo dal ci mom la bakkar bi di def moy maskhul qalbi moy xol bi dañ koy maskhu manam dañ koy soppi manam nit ki mom nit la mais xol bi dañ ko soppi xolu golo wala xolu mbam xux wala xolu waaw gayde waaw bu ko defé fa ñum saxu def nako soppi han kamatum saxu kem ni ñuy soppi suratu jëm ji imagam fa yasir mujadon al qalbu khalbi ala qalbi al hayawani ci xolu njay al yalli bi nga xamne shabahu mum la nuru fi akhlaqihi ci ay jikum wa amali ak jëfum wa tabiatihi ak nafiru fa min al qulubi bok na ci xol ima yum saxu li nga xamantene ma amna ci xol yi ma xol yo xamantene yum saxu wa dañ koy soppi ala qalbi khinzirin ba def ko ni xoluk mbam xox ni shiddati ndax tartar ak shubhi nuruk sahibu boromam bi ci mbam xox wa wa min hat bok na ci ma xal wa xam biso rajab yi yone yi ay ki lañ ay walu yu lañ xet walu yu lañ ño xamne non lañ leen tudde rajab yi yu la d'accord am sante ko wa ñoñu mom non lañ ñom buñu gisé par exemple rawafid chiti buñu leen gisé ñom buñu gis nit mbam xox lañu gis ñom buñu gisé nit ñom gis buñu gisé chit buñu gis nit ku mukk duñ ko gis comme nit ñun dal mo xamul mom ko rek lañuy gis est ce que ñu dañ jëf dëkkal dé sama ñu fék nit ki tuugul ci pass passu chip bi mu yor du dañ ñu nekk mom ko wul masxu waaw li ñu ko nak moy xassu d'accord moy khassafa bina wala wala mon ko wa khassafna bihi wa bidarihi al-ard wa la aqna lawla an manna Allah alayna la khassafa bina wa kanahu la yuflihu la yuflihu adh-dhalimun huwa la yuflihu al-kafirun wa wa minha amna ñom xol yi ma lo xamantene yum saxu dañ koy soppi ala khalqik ala khulq qalbin ala khalq qalbin ci mbindu xol ci mbindu xat xol bo xamne comme ni xolu xal mel lay mel après aw himarin wala bok mbam aw hayatin wala bok jam aw aqrabin wala jit aw khayra zalika wala yenen yul yoy wa hadha li ta'wil mom moy ta'wil sufyan ibn uyayna rahimahullah fi qawlihi ta'ala na li ci tafsir bi len ko gissol li ci tafsir bi len ko gissol tafsir bi len ko gissol wa waxu sufyan ibn uyayna bi ya nga faatu bi ni ci rabbul alamin bi te len ko ndiko ni giss xam nga kérok bi ni nekké ci ihna sirata mustaqima dama don laaj ba xam ci da'wa dawa len ko giss wala ci tafsir bi dama moy ibn uyayna waxon ci aya bi wa mam dabatu adwa ta riyatu bi janaha ila ummu musa wa wa wa wa gis mo mi ko sama bobu nak ci rabbul alamin ne lañ ko gisson nak ci alamin yi wala aduna yi façon aduna yi am wala aduna nit ñu bax ni aduna nit ñu bon ni aduna nit ñu ki aduna nit ñu doy war aduna terrain yi aduna wa ñepp ci ben aduna bi nak nga wara dund ak ñom ya ñepp yalla di seen borom ah kanyo gi ci kër gi te fokk nga dëkk ak mom matti ci kër gi ay ci li ñu ne wa te fokk nga dëkk ak ñom ci moot yi ci kër gi ñom wa mbelentani ñepp mëno ni duma dëkk ak ñom fokk nga dëkk ak ñom picc mi ci kër gi mous mo mëno ko génné bo génné day délu soot ba la mom law lu teñuté li taxana nga ray ko té bu fekkon mo am fi doom ñoñu dañu déllu ci wa danga ibnu ayyana rahimahullahu ta'ala ci kad ci ay bi en fait parce que ay bi mom lañ xamé firi bi ba mbir mi siwé ci mom nga xamné façon firi bo moko mom lañ jëk xam mu firé ko ah d'accord ba paré mu siwu ci lool motax tafsir kat yépp dañ koy toxal wax di لكم ينال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وما من دابة أمول بين دابة ليدكت أمول دار ليدكت في الأرض كاو سوف ولا طائر لتشاكن أم بيت يطير بوحمنا ديناو بجناحيه أكنار الله فمي إلا نرى لنك أمم أي خيط أمثالكم يمن نير سورة الأنعام آية 38 قال منه سفيان بن عيينة منهم أم نتن يوم يوم يوقع من تن يكون دينك على أخلاق السباع على أخلاق تجكي السباع العادية